vrouw met een mooi plastic kapje op haar hoofd tegen de regen. Fietsen jullie altijd hier? Nou, niet elke dag, maar... Ja, wel heel vaak. Hier is iets met Crafty wat ik heel mooi vind. Nou, we gaan nu naar het geluid luisteren. Hey, hier hoor je heel ander geluid. Hoor je de gat? Ik weet het. Sorry, juist. Ik weet het.